گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 348 بی. Thank you. دستم پیاله بود، دیدم بخواش که به دستم پیاله بود. تبیر رفت و کار به دولت حواله بود. تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود. Thank you. در چین زلف اون بت مشکین کلاله بود Yo,

Thank you. گردم به مستی هلاک، به آیین مستان مریدم به خاک، به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات خاکم کنید، به آب خرابات غسلم دهید، پس آنگاه بر دوش مستم نهید. مریزید بر گور من جز شراب، میارید در ماتمم جز رباب. تو خود حافظا سرز مستی متاب، تو خود حافظا سرز مستی متاب، که سلطان نخواهد خراج از خراب. من ارزان که گردم به مستی هلاک، به آیین مستان بریدم به خواب. به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات خاکم کنید. مریضی برگور من جز شراب، میاری در ماتمم جز رباب. ولی کن به شرطی که در مرگ من ننالد به جاز مطربا چنگ زن. تو خود حافظا سرز مستی متاب، که سلطان نخواهد خراج از خراب، که سلطان نخواهد خراج را از من دیوان مست خدایا از دل آشفتم این حالت مستان مست چو من نازک دلی در عاشقی دیگر مبادا بلین اشکفتی چون قلب من پر پر مبادا مکن منم مده پندم که آزاد از همه بندم رها از چون و چندم مرا جد برنامه‌ای که شنیدید شماره 348 بی گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پروین و آقایان عبدالوهاب شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه چهارگاه از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده مهناز.